ایمان لے, اور یہی تبلیغ ہے. ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے, اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے, اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے, اے اللہ تیری بندگی اور تجھی سے سوال. یہ سارا مجمع اور سارے پاکستان میں یہ صدا لگائے, بھائی اللہ کی مان اور اللہ سے مانگ, تو چار کتابوں کی تبلیغ ہو گئی, اجمالی تبلیغ ہو گئی, جو اسلام ہم تک ان قربانیوں میں سے گزر کر آیا ہو ہم اسے چلے لگا کے پھیلانا چاہیں. ایک تو بہت بڑا مجمع ہے جو دنیا میں اسلام کے لیے پھرنا اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھتا, کہ یہ تو وقت ضائع کرنے کی بات ہے. 125,000 نبیوں کی محنت کا مذاق اڑا دیا, اور صحابہ کی زندگی کا مذاق اڑا دیا, کہ جو گھر سے دور دراز اب دیکھتے نہیں عقبہ بن نافع کی قبر کہاں ہے, الجزائر کہاں, نجد کہاں, الجزائر یہ کیوں یہاں مرا پڑا ہے, یہ کیوں یہاں دفن ہوا ہے, اس کو کس چیز نے نجد سے اٹھایا. تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیت من عراری, وطن کو چھوڑ کر بسکرا کے صحرا میں ابو لبابہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجام وہ تونس میں پڑے ہوئے ہیں, کس چیز نے وہاں پہنچایا. ابو زمعۃ البلوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابی وہ تونس میں پڑے ہوئے ہیں, کس چیز نے وہاں پہنچایا. رویفہ انصاری لیبیا میں پڑے ہیں, کیوں وہاں گئے تھے. عبد الرحمن بن عباس اور معبد ابن عباس کے نشان ہی قبروں کے مٹ گئے, شمالی افریقہ میں ہیں, کس چیز نے وہاں پہنچایا. حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان میں ہیں, یہاں کیوں آئے تھے. برائے ابن مالک تستر میں دفن ہو گئے, یہاں کیوں دفن ہوئے. عمر ابن مادی قرب الزبیدی نہامند میں, نعمان ابن مقرن المزنی جن کی شہادت پر حضرت عمر نے فرمایا تھا نہامند کی فتح کی خوشی نہیں ہوئی, نعمان کی شہادت کا غم نہامند کی خوشی سے بڑھ گیا ہے, وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں. نہامند میں ابو رافع غفاری خراسان میں, عبد الرحمن بن سمرہ خراسان میں, ربیع بن زیاد الحارثی سجستان میں, ابیوب انصاری استنبول میں, ابو طلحہ انصاری بحیرہ روم میں, فضل ابن عباس شام میں, خالد ابن ولید حمص میں, بلال حبشی دمشق میں, ابو الدرداء دمشق میں, ابو عبیدہ اردن میں, جعفر ابن ابی طالب موتا میں, زید ابن حارثہ موتا میں, عبداللہ ابن رواحہ موتا میں, شرابیل ابن حسنہ دریائے اردن کے نہر اردن کے کنارے, معاذ ابن جبل غور کی پہاڑیوں میں, عبد الرحمن ابن معاذ باپ بیٹا دونوں اردن کے پہاڑوں میں, زرار ابن الازور اردن کے پہاڑوں میں, عبادہ بن سامت اردن کے پہاڑوں میں, یہ ساری قبریں بنتی چلی جا رہی ہیں, اور اسلام کی شمع ان کی زندگی کی شمع گل ہوتی گئی, اور اسلام کے چراغ جلتے چلے گئے. یہ یوں نہیں عالم میں فضائیں بنی, گھر اجڑے. عبداللہ بن ابو بکر آتکا سے شادی ہوئی, ایسی خوبصورت, ایسی شاعرہ, ایسی فاضلہ کہ محبت ایسی گڑ گئی کہ جانا ہی چھوڑ دیا. باپ نے سمجھایا بیٹا تو اللہ کے راستے میں نہیں جاتا, محبت زنجیر بن گئی. آخر ابوبکر نے کہا طلاق دے دو, طلاق دے دو. ابوبکر جیسا باپ کہے پھر تو طلاق دینی پڑتی ہے. طلاق تو دے دی پر زینے پہ ایسا زخم لگا. یاد کرتے ایک دفعہ لیٹے ہوئے اور حضرت ابوبکر گزرے, ان کو نہیں پتا کہ ابوبکر گزر رہے ہیں. آتک لا انسا کی ما ذر شارق وما ناہ قمر الحمام المتوقع, اے آتکا جب تک سورج نکلتا رہے گا تیری یاد بھی میرے دل میں ایسے ہی طلوع اور غروب ہوتی رہے گی. تو حضرت ابوبکر کو ترس آیا, کہا بیٹا دوبارہ نکاح کر لے. دوبارہ رجوع کر لیا لیکن یہ تازیانہ بنا. پھر یہ کہاں جان دی ہے, طائف کی پہاڑیوں میں سینے پہ تیر لگا, اور وہی زخم رشتے رشتے رشتے موت کا سبب بنا. پہلے عبداللہ کے شعر تھے, اب آتکا بے قرار ہوئی. آلیت لا تنفق عینی حزینتا ولا ينفق جلدی اغبرا, میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میری آنکھ کا پانی کبھی خشک نہ ہوگا, اور میرا جسم کبھی نرم کپڑا نہیں پہنے گا. 30 برس کی عمر میں وہ گئے, جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو کافروں نے گھیرے میں لے لیا. تو شیطان نے کہا معصوم بچے ہیں بھاگ جا, چھوٹی بیوی ہے, جوان بیوی ہے, بھاگ جا. ایک دم اترے اور پہلے گھوڑے کو قتل کیا تاکہ پیچھے جانے کا راستہ بند ہو جائے. یا حبذ الجنت وقت رابحا, جنت کو یاد کرتے ہوئے آگے آگے آگے, ایک ہاتھ کٹا, دوسرا کٹا, دو ٹکڑے ہوئے. اور آپ نے فرمایا وہ جعفر گیا اور جنت میں داخل ہو گیا. مصیبت کی گھٹاؤں میں یہ اسلام اٹھا ہے, آزمائش کی گھاٹیوں سے گزر کر یہ کلمہ ہم تک پہنچا ہے. چلے چار مہینے کا قصہ نہیں میرے بھائیو, اللہ کے واسطے یہ سارا مجمع پتہ نہیں کتنا ہے, اللہ ہی جانے کتنا ہے. اگر ہم سب آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں کہ یا اللہ تجھے ناراض کیا معاف کر دے, تیرے کام کو نہ ہم نے دنیا میں اٹھایا ہمیں معاف کر دے, آج ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. اگر آپ اور میں ہم سب اگر آج توبہ کر لیں تو اس پورے دنیا کی تقدیر کے بدلنے کے لیے اتنا مجمع کافی ہے, زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. ارے میرے بھائیو یہی کافی ہیں. پر کچھ ایسے ہوں جو اللہ پاک کو دکھا دیں کہ اللہ تو دیکھ ہمارے اندر کو, ہم تجھ پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. جیسے انس بن نظر نے کہا تھا اے میرے مولا بدر سے تو رہ گیا, اب جب بھی کوئی موقع آیا تو دیکھ لے گا کہ میں تیرے لیے کیا کرتا ہوں. تو بھائیو سب کے سب ہم آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ یا اللہ سفارت کا کام ملا, دنیا کو رہبری کا کام ملا, دکانیں ہی کھول کے مست ہو گئے, ذمہ داریوں میں ہی مست ہو گئے. تو میرے بھائیو آج دل ہی دل میں آپ سارے بھائی توبہ کریں اپنے گناہوں پر بھی اور اس بڑے جرم پر بھی کہ اسلام پھیلانے کو اپنا درد نہیں بنایا. ایک درخت مرجھا جائے تو ذمہ دار کی طبیعت زمین پہ جا گرتی ہے, ایک کپاس کا پودا پھل نہ لے تو اللہ کی قسم اس کا مزاج بدل جاتا ہے. سارے عالم میں اسلام کے پرخشے اڑ گئے اور ہم اپنے شادیانوں میں, اور اسلام مٹ گیا اور ہم اپنے کاروباروں میں. تو میرے بھائیو ہم اس سے توبہ کریں کہ یا اللہ ہماری توبہ ہمیں معاف کر دے, آج کے بعد وہ ہوگا جو تو چاہے گا. اور یہ تمنا ہو کہ یا اللہ ہم گھروں میں نہ موت آئے, ہمیں تیرے راستے میں موت آئے, ہم پھرتے پھرتے اللہ کے پیغام کو لے کر. ارے میرے بھائیو ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں چار ہونے کے دن قریب آ رہے ہیں, اور ان کے سامنے رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی گھڑی دن بدن قریب آ رہی ہے. ہم سوچیں تو صحیح جب اللہ کے رسول کا سامنا ہوگا اور انہوں نے یہی ایک سوال کر لیا کہ تم نے میرے دین کے لیے کیا کیا, تو موت بھی تو کوئی نہیں کہ مر جائیں, اور چھپ بھی تو نہیں سکتے کہ کہیں جا کے چھپ جائیں, نہ چھپنے کی جگہ نہ عذر کی جگہ. تو کوئی جواب تو تیار کر کے مریں, کوئی جواب تو تیار کر کے مریں کہ اے میرے مولا, اے یا رسول اللہ, ہم نے تیرے کام کو آپ کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جتنا ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا, پر ہم تو بگاڑنے والے تھے, ہم کیا کرتے, ہم بناتے ہوئے بھی بگاڑتے چلے گئے, ہمارا بننا بھی بگاڑ, ہمارا بنانا بھی بگاڑ, ہم نے بھونڈی نقل اتاری تھی. اے اللہ تو آج قبول کر لے. تو میرے بھائیو کچھ پلے لے کر مریں, یہ خالی ہاتھ نہ مریں. اس لیے آج سارے بھائی اللہ کے واسطے توبہ کریں. کیوں بھائی توبہ کی نیت ہے؟ بھائی سارا یہ مجمع جہاں جہاں بیٹھا ہے 18 حلقوں میں جس جس سپیکر کے سامنے بیٹھا ہے, آج اللہ کے واسطے اس کے سامنے دو آنسو بہا دو, اے اللہ معاف کر دے. آج ہم تیرے نام کو دنیا میں بلند کریں گے, تیری تعریف کے گن گائیں گے, اور یہی کہتے کہتے کہتے کہتے اتنا کہیں گے اتنا کہیں گے کہ یا ہمارے سانس کے تار ٹوٹ جائیں, اور یا لوگوں کے کانوں کے پردے کھل جائیں, یا ہماری زندگی کی شام ہو یا کفر کی شام ہو, اس کو طے کرو کہ ہم گھروں کے نہیں, ملتان, لاہور, کراچی, تلمبا, خانیوال, فیصل آباد, ایران, توران کے نہیں ہیں, ہم تو اس زمین میں اللہ کے نمائندے ہیں, اور اللہ کے پیغام کو لے کر پھر نہ ہماری ڈیوٹی ہے، کام ہے، کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے، چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے، جہاں کہیں زندگی کی شام ہوگی وہیں مٹی کی چادر میں سو جائیں گے، اور ایک دن اللہ پھر قیامت کے دن جب حشر ہوگا، بے شک ہمارے پاس کچھ نہیں، کوئی ایک عمل دکھانے کا نہیں، نقل ضرور ہوگی، نقل، اللہ سے بڑا کریم کوئی نہیں، اس سے بڑا مہربان کوئی نہیں جو مغفرت کے بہانے تلاش کرے، اگر ہم نے نقل بھی اتار دی اور اس میں کامیاب ہو گئے تو یہ نقل ہی اصل کا مقام لے جائے گی۔ حشر کے میدان میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اللہ فرمائیں گے ایک لیا معاف کرتا ہوں، وہ سارا جگ ڈھونڈ مارے گا پر کوئی نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا، تو پریشان ہوگا کہ ہائے مر گیا۔ ایک آدمی ملے گا، کیا ہوا بھائی؟ کہے گا ایک نیکی سے مار کھا رہا ہوں۔ کا فکر نہ کر، ابشر میں تمہیں دیتا ہوں۔ کا تم کیوں دیتے ہو؟ کا میری ہے ہی ایک، میرے کس کام کی، جا تیرا تو بھلا ہو جائے۔ وہ بھاگ کے آئے گا، یا اللہ میرا کام بن گیا۔ کیسے بن گیا؟ اس نے دے دی، اسے بلاؤ، وہ بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تو کوئی دینے کو تیار نہیں، تو کیوں تیار ہوا؟ وہ کہے گا یا اللہ میری تو ایک تھی، میرے تو کسی کام آنے کی نہ تھی، میں نے کہا تیرے بندے کا ہی بھلا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے؟ آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل تو بھی اس کے ساتھ ہی چل، دونوں ہی جنت میں جاؤ۔ ارے یہ ہم نقل اتار لیں، نقل اگر نقل بھی لگ گئی تو کل اللہ بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے۔ اس گئے گزرے دور میں اگر ہم نے نقل بھی اتار لی تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، میری آخری درخواست ہے، یہ اتنا بڑا مجمع ہے اور یہ 18 حلقے ہیں، ہر حلقے سے ایک ایک 1000 آدمی چاہیے، 18000 آدمی نقد اس مجمع سے چاہیے۔ یہ 1,00,000 سے تو مجمع اوپر ہی ہے، یہ تو یقینی بات ہے کہ 1,00,000 سے تو اوپر ہے، کتنا یہ تو اللہ ہی جانے۔ ہر حلقہ 1,000 آدمی دے دے، ہر حلقہ 1,000 آدمی دے دے، 18,000 آدمی اس مجمع سے نقد چاہیے، گن تو سکتے نہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے پورے ہوں گے کہ نہ ہوں گے۔ پر میں نے نیت کی ہے آپ بھی ساتھ دیں، اور یہاں وہ لوگ کھڑے ہوں جنہوں نے ابھی تک پہلے نام نہیں دیا، ابھی توبہ کی ہے کہ یا اللہ ہماری توبہ، بس اب تیرا دین ہوگا اور ہم ہوں گے، یا دین زندہ ہوگا یا ہماری قبر بنے گی، یہ نقد کھڑے ہو جائیں، دوسرے نہیں، ارادے والے نہیں، نقد 4 مہینہ سال نقد، 4 مہینے نقد، چلا نقد، یہ کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ تو یہیں سے نظر آ رہے نا، جو حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر حلقہ ذمہ داری لے کہ 1,000 آدمی تیار کرنا ہے، 18 حلقے ہیں، 18,000 آدمی آپ ہمیں دے دیں، آپ کا احسان ہوگا۔ یہ سارے نقد جو کھڑے ہو رہے ہیں، یہ ارادے والا کوئی نہ ہو، ارادے والے بیٹھ جائیں، صرف نقد، اور وہ کھڑے ہوں جنہوں نے پہلے نام نہیں دیا، وہ، اور چلے سے کم کوئی نہ کھڑا ہو، چلا 4 مہینے سال۔ اب آپ بولتے جائیں، ہمارا بولنا بند، آپ کا بولنا شروع۔ ہاں بھائی بتائیں بھائی، کھڑے ہو جائے پہلے ساتھی، 3 چلے کے لیے ساتھی کھڑے ہو جائے، 18,000 میں مانگے 18,000، اور ساتھی نہیں، صرف بھائی نقد اللہ کے رستے میں نکلنے والے ساتھی، بھائی وہ ساتھی کھڑے ہو جائے، اتنوں کا لکھنا مشکل ہو جائے گا، ہم لکھیں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے کھڑے ہو جائے بھائی، ماشاء اللہ، اور جذبہ بنا ہے، باقی مجمع بیٹھا رہے، اللہ کے واسطے حرکت نہ کرے، بیٹھا رہے سارا مجمع، اس جذبے سے فائدہ اٹھائے، اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہاں جی ماشاء اللہ، اور کوئی ساتھی نہ اٹھے، جانے کے لیے یا اور کسی کام کے لیے نہ اٹھے، صرف وہ ساتھی جو چلے 3 چلے دے، شاباش۔ ہاں جی، اور بھائی، اور 18,000 آدمی، کیا مشکل ہے، 1,00,000 سے تو اوپر ہی ہے مجمع، اللہ ہی جانے کتنا ہے، 5 ہے 6 ہے 10 ہے، اس میں 18,000 تو زیرا بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، ہاں جی بھائی، درخواست بھائی، اور کھڑے ہوں، اور کھڑے ہوں بھائی، ایک درخواست ہے، یہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوں، نام دے رہے ہیں، جتنا مجمع کھڑا ہے، اگر آپ اتنی جو ہے مہربانی کر لے کہ یہ جو ساتھی کھڑے ہیں اللہ کے رستے میں نکلنے کے ارادے کیے ہیں، وہ ساتھی یہاں ممبر کے قریب آ جائے، اور باقی مجمع اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، 2-3 منٹ میں یہ فارغ ہو جائے گا۔ ابے اٹھے نہیں، آپ سے درخواست ہے، اس بار اٹھے نہیں، باقی نہ اٹھے، باقی ساتھی نہ اٹھے، اور جہاں جہاں جو حلقوں میں تشکیلیں ہو رہی ہیں، اور ساتھی تشریف رکھیے، وہ وہاں وہاں اپنے مجمع کو اکٹھا کریں، ہر حلقے والا 1,000 آدمی تیار کرے، ادھر آ جائے بھائی، ادھر آ جائے بھائی، ساتھی ادھر قریب آ جائے بھائی، دین مٹے اور ہم زندہ رہیں، جو دور والے ساتھی ہیں وہ بے شک اپنے حلقوں میں تشریف لے جائے، لیکن ممبر کے سامنے جو مجمع کڑا ہے یہ آگے آ جائے بھائی، یہ آگے آ جائے. ہاں جی ساتھی نام لکھیں گے انشاءاللہ آپ کا. ہاں جو بالکل سارا مجمع توبہ کرے ساتھ تشریف رکھے بھائی، باقی بیٹھ جائے بھائی. یہ بات آپ سارے یہ ساتھی بھی سن لیں، اور جو ساتھی جتنے پنڈال کے اندر ساتھی ہیں بھائی، ان سب سے درخواست یہ ہے کہ اصل تشکیل وہ حلقوں کی تشکیل ہے. یہاں آپ نے نام لکھا دیا، یہاں نام لکھیں گے انشاءاللہ سارے ساتھیوں کے نام لکھے جائیں گے، لیکن سب سے یہ درخواست ہے کہ یہ آخری آپ کے نام نہیں ہے، آپ اس کے بعد اپنے حلقوں میں جا کر جہاں تشکیل کی جگہ ہے وہاں آج لکھا دے تاکہ آپ کی وہاں جماعتیں بن سکے. ہاں جی ماشاءاللہ نام لکھاتے رہیے، بے شک لکھاتے رہیے. ہاں جی جماعتوں کی شکل میں لکھا ہے، جماعتوں کی شکل میں. اللہ نے یہ جذبہ آپ کا عطا فرمایا اللہ کے رستے میں نکلنے کا، بہت بڑی بات ہے بھائی. جو دور ساتھی ہیں وہ بے شک یہاں نہ آئے، وہ جہاں حلقے ہیں اور حلقوں کے اندر تشکیل کی جگہ ہے وہاں ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تشریف لے جائے. مثلا ایک نمبر، دو نمبر، تین نمبر حلقے جو ہیں 17-18 اور مشرق کی طرف جو لوگ ہیں وہ وہاں اپنے حلقوں میں تشریف لے جائے، یا قریب والے ساتھی ممبر کے پاس ہے، بالکل قریب والے ساتھی. تو ساری پڑھو. ہاں ٹھیک بھائی، یہ نام لکھے جا رہے ہیں آپ حضرات کوئی. اچھا جی ایک منٹ کے لیے خاموش ہو جائے بھائی، ایک منٹ کے لیے، ایک منٹ کے لیے، ایک منٹ کے لیے بھائی سب ساتھی خاموش ہو جائیں. اللہ پاک آپ حضرات کی جذبے کو قبول فرمائے، جیسے سب کے لیے انشاءاللہ دعا ہو رہی ہے اور کل بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا ہوگی. تو بھائی جب انسان کا جذبہ بن جاتا ہے تو اسی وقت اس پر عمل کرنا چاہیے. درخواست یہ ہے کہ آپ کو اپنے حلقے کا پتہ. مورخہ 5 نومبر سن 2000، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سالانہ اجتماع رائےوینڈ میں بعد نماز ظہر بیان فرما رہے تھے. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813، یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ، بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B پریڈی اسٹریٹ، صدر، کراچی. فون نمبر 7237087. اب مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان فیصل آباد کا سماعت فرمائے. موضوع ہے دھوکے کی زندگی. رحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضا، اما بعد، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، انسان اس دنیا میں بہت لاچار اور ضعیف مخلوق ہے، اور سب سے زیادہ ضرورتوں کے ہاتھوں مجبور مخلوق ہے. روٹی تو بڑی بات ہے، چائے نہ ملے تو اس پر ہی یہ پریشان ہو جاتا ہے. چائے ضرورت نہیں، یہ خواہش ہے، اس پر ہی پریشان ہے. ایک جانور کئی کئی دن فاقے سے زندگی گزار سکتا ہے، اور آج کل کے تو ایسے ہیں کہ ایک وقت کی نہ ملے تو چکر آنے لگ جاتے ہیں. تو انسان بڑی کمزور مخلوق ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقْ، کبھی کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو اپنے پر غور تو کیا کرو کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، اور تم کس سے ٹکر لے رہے ہو. ایک طرف وہ اللہ جس کے سامنے ساتوں زمین آسمان تھر تھر کانپیں، ثم استوى الى السماء وهي دخان، یعنی پوری بات سنو نا، جہاں سے اللہ تعالیٰ گلہ کر رہے ہیں، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. کس رب کے تم انکاری ہو گئے ہو, کس کے نافرمان ہو گئے ہو, اور اپنی اوقات بھی بھول گئے کہ میں نے تمہیں پیدا کہاں سے کیا, کس جگہ بنایا, کیسے تمہیں وجود دیا, کیسے تمہیں دنیا میں لایا, پھر کس طرح کائنات کی چکی کو تمہاری خدمت کے لیے چلایا اور گھمایا, اور سورج چاند دن رات کا نظام, بادل بجلی گرج چمک, غلے پھل پھول سونے چاندی, یہ جو سب کچھ چلایا تو اس کے بعد تمہیں رب ہی ملا تھا کہ اسی کے نافرمان بن جاتے؟ تو کس رب کے تم انکاری ہو گئے جس نے تمہارے لیے زمین بچھائی, قدر فیہا اقواتہا, اسی رب نے تمہارے لیے اس کے اندر غذاؤں کو بھرا, پھر معدنیات سونا چاندی بھرا, تانبا پیتل لوہا جو کچھ بھی ہے آج تک نکل رہا ہے اور نکلتا رہے گا, انسانیت ختم ہو جائے گی یہ خزانے ختم نہیں ہوں گے. پھر قدر فیہا اقواتہا فی اربعۃ ایام, چار دن میں یہ سارا نظام بنایا. پھر کیا کیا؟ پھر تمہیں چھت کی ضرورت تھی تو ثم استوى الی السماء وہی دخان, پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی وہ دھواں تھا, تو پھر والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون, پھر میں نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا اور اسے پھیلا دیا, اور سقفا محفوظا, اور ایسی محفوظ چھت بنا دیا, آپ کی یہ چھوٹی سی چھت ہے اور دو پلر پہ کھڑی ہے اور چار دیواروں پہ کھڑی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان اور اس کی چھت بنائی بغیر عمد, اس میں کوئی ایک ستون ہی نہیں لگایا. پھر جب ستون نہ لگے تو چھتیں جھل جاتی ہیں, دراڑیں پڑ جاتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں, گر جاتی ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هل ترى من فطور, کوئی اس میں تم کمی تو دکھاؤ, ما لها من فروج, کوئی شگاف, کوئی پھٹن, کوئی دراڑ, کوئی جھول, کچھ بھی نہیں, ایسی چھت بنائی. پھر ساری زمین آسمان کو, جو ساتوں زمین آسمان میں پھیلی ہوئی کائنات ہے, کوئی چھوٹی سی تو ہے نہیں, 97% میں تو روشنی کوئی نہیں اور 3% روشن ہے, اس 3% میں جو 97% روشن نہیں ہے اس کے بارے میں انسان کا علم خاموش ہے, پا ہی نہیں سکتا, روشنی نہ ہو تو جائے کیسے, دیکھے کیسے. جو 3% ان کے مطابق ہے, اس میں جو انہوں نے دیکھا ہے وہ اتنا وسیع و عریض ہے کہ صرف جو انہوں نے کائنات دیکھی ہے, گلیکسیز جو دیکھی ہیں, ان کے ستاروں کا آپ کوئی نام رکھ دیں, سورج چاند نیپچون پلوٹو مریخ زہرہ عطارد زحل مشتری, کوئی نام آپ نے رکھ دیا, پھر آپ نے کمپیوٹر چلانا شروع کیا اور اس کا نام گننا شروع کیا, صرف نام گننے کے لیے, صرف نام گننے کے لیے 300 خرب سال کی ضرورت ہے, اور یہ 3% اور وہ جو دیکھا ہے, جو نہیں دیکھا وہ اور ہے. پچھلے دنوں ہم ہیوسٹن گئے تو نیسا میں ہمارے کچھ دوست ہیں سائنٹسٹ, تو میں نے ان سے ان باتوں کی تصدیق چاہی کہ یہ جو کچھ میں نے پڑھا ٹھیک ہے, کہنے کہ یہ ٹھیک, اور ایک بات اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی ایک اور جہان ڈسکور ہوا ہے اس سے اوپر, جس کی ساری فزکس کیمسٹری ابھی تک سمجھ سے بالا تر ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا ہے. تو اتنی بڑی کائنات کا چلانے والا ہو, اور یہ آسمان سے نیچے ہے, اور جو کچھ آسمان ہے اور آسمانوں سے جو کچھ اوپر ہے اس کا کون احاطہ کر سکتا یا گن سکتا ہے, اس ساری کائنات کو چلاتے ہوئے وہ اللہ نہ تھکتا ہے, لا یعودہ حفظہما, نہ اونگتا ہے, لا تاخذہ سنہ ولا نوم, نہ سوتا ہے نہ غافل ہے, ولا تحسبن اللہ غافلا, نہ وہ عاجز ہے کہ ہم جو مرضی کریں وہ کچھ کر نہیں سکتا, وما ہم بمعجزین. پھر یہ کہ اتنا بڑا نظام ہے بھول ہی جائے, کیا مطلب بھول ہی جائے, تو کیا کہا, وما کان ربک نسیا, تیرا رب بھول سے بھی پاک ہے, کوئی فائل آگے پیچھے کر دے کسی کی یہ بھی ممکن ہے، تو لا یضل ربی وہ اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا، ولا ینسا بھول سے پاک، غلط فیصلوں سے پاک، جہالت سے پاک، تھکن تھکاوٹ سے پاک، اور ساری کائنات کو کہا ایتیا طوعن او کرہن، اے کائنات جھکو میرے آگے، تو ساری کائنات نے کہا اتینا طائعین، اے اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، ہم جھک گئے۔ تو اب اس ساری کہانی کو سن کر اب اللہ کی یہ بات سنیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمہارا وہ رب ہوں جس نے زمین کو کہا تو وہ مان گئی، آسمانوں کو کہا تو وہ مان گئے، سورج چاند کو کہا تو وہ مان گئے، ہواؤں فضاؤں کو کہا تو وہ مان گئیں، ستاروں سیاروں کو کہا تو وہ مان گئے، دریاؤں سمندروں کو کہا تو وہ میری مان گئے، پہاڑوں اور جنگلوں سے کہا تو وہ میرے تابع ہو گئے، درندوں اور پرندوں سے کہا تو وہ میرے تابع ہو گئے۔ اے انسان فی انفسکم افلا تبصرون، کاش کہ تو اپنی ذات کو دیکھتا کہ تو گندے پانی سے بنا، پیشاب پاخانے سے تو بھرا ہوا، غلاستوں سے تو بھرا ہوا، پسینہ تیرا بدبودار، تھوک تیری گندی، ناک سے بہنے والا پانی تیرا گندا، آنکھوں سے بہنے والا پانی تیرا گندا، کانوں سے نکلنے والا پانی تیرا گندا، روئیں روئیں سے تیرے پسینے جو پھوٹتے ہیں، تو اپنے پسینے کی بدبو سے خود پریشان، نہانے کے پیچھے بھاگ رہا، صابن کے پیچھے بھاگ رہا، پرفیوم کے پیچھے بھاگ رہا، تیری اپنی غلاستیں بھی تجھے نہیں پتا بتاتی کہ میری کوئی اوقات نہیں، لہٰذا میں اتنے بڑے بادشاہ سے ٹکر لینے کی ہمت نہ کروں، یا تو میں مر کے مر جاؤں اور میرا کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور میں مر کے مٹی ہو جاؤں، یا لیتنی کنت ترابا، جیسے کافر کہیں گے قیامت کے دن کاش ہم مٹی ہو جاتے، یا جیسے یہ جانور مٹی ہو جائیں گے، یا زمین آسمان ختم ہو جائیں گے، یا جیسے فرشتوں کا حساب کتاب کوئی نہیں، جب ان ساری چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی کوئی نہیں، اور یہ بات اٹل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس سے کوئی آنکھیں نہیں چرا سکتا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، اور اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا ہے، حق اور باطل کا فیصلہ کرنا ہے، اور اس میں صرف یہ نہیں کہ یہ کمپیوٹر کی ڈگری دے دو اور یہ فیل ہو گیا، صرف اتنی بات نہیں ہے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک کو ہمیشہ کی آگ میں جلنا ہے اور ایک کو ہمیشہ کی نعمتوں میں رہنا ہے۔ میرے بھائیو سر میں درد ہو تو ہم نہیں کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا، جلدی سے پونسٹان کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیناڈول کے پیچھے بھاگتے ہیں، ڈسپرین کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہو تو کوئی نہیں کہتا جو ہوگا سو دیکھا جائے گا، فوراً دوائی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آنکھ میں درد ہو تو فوراً جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، نہیں کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور ابھی آپ کا رزق تو مقدر کا ہے، لیکن آپ بھاگ رہے ہیں کمپیوٹر کی طرف، یا ایم بی اے کی طرف، یا سائنس کی طرف، یا کالجز کی طرف، ساری دنیا بھاگ رہی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ملنی ہے وہ تو مل جائے گی۔ ہم تو یہ بیٹھے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اسی ماہ و سال میں سے ایک سال، اور انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ، اور انہی ہفتوں میں سے ایک ہفتہ، اور ان ہفتوں میں سے ایک دن، جمعہ، ہفتہ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، ان میں سے کوئی ایک دن ہے، اور ان 24 گھنٹوں میں ایک گھنٹہ ہے، اور اس گھنٹے میں ایک منٹ ہے، اور اس منٹ کا ایک سیکنڈ ہے جب میری زندگی کے تار کو توڑ دیا جائے گا، اور یہ شمعیں بجھا دی جائیں گی، اور یہ ٹیلی فون کی تاریں کاٹ دی جائیں گی، اور یہ دھڑکتا ہوا دل بند کر دیا جائے گا، اور یہ حرکت کرتا ہوا وجود خاک بن جائے گا، اور چند دن نہیں چند گھنٹوں کے بعد قبر کھول کے دیکھو تو بدبو سے ساری قبر بھر چکی ہوگی، اور چند دنوں کے بعد دیکھو تو وہ حسن جس پہ کبھی ناز تھا، جو گھنٹوں اپنے چہرے کو بناتا تھا، سنوارتا تھا، آج دیکھو تو اس کے اوپر کیڑوں کا راج ہے، جن آنکھوں کو دیکھ کے کہتا تھا بڑی خوبصورت آنکھیں ہیں، انہی کو کیڑے کھا رہے ہیں، جس چہرے کو گرمی سے سردی سے بچایا اور ہر قسم کی خوبصورتی اس کو مہیا کی، آج اسے کیڑے کھا چکے ہیں۔ پھر چند دنوں کے بعد اور دیکھیں تو ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا، آج ایسے ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور ڈھانچہ پڑا ہوا ہے۔ لندن کے میوزیم میں ہم گئے تو وہاں جو مصر کا تھا نا، مصر کا حصہ، تو اس میں ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ, ہڈیاں سے کھلی پڑی, ڈھانچہ بھی نہیں تھا. تو اس کے اوپر جو چٹ لگی ہوئی تھی اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ فرعون مصر خاندان تھا, فرعون مصر کی سب سے خوبصورت لڑکی کی ہڈیاں ہیں جو صرف 16 برس کی عمر میں مر گئی. تو وہ تو حنوت کر لیتے تھے نا, فرعون کی لاش ابھی بھی پڑی ہے, وہ ہم نے لاشیں دیکھیں بالکل صحیح سلامت, اور ان کو مرے ہوئے 2500 سال ہو چکے ہیں, اور 3000 سال ہو چکے ہیں, صرف ہڈیاں پڑی تھیں. تو چند دن کے بعد آپ جائیں گے تو ہڈیوں کو بھی مٹی کھا چکی ہوگی, پھر کچھ سالوں کے بعد جائیں گے تو زمین کے زلزلے اور زمین کے تغیر اور تبدل اور کروٹیں ہمارے اندر کو باہر کر دیں گے, باہر کو اندر کر دیں گے, پھر ایک ہوا چلے گی اور ہماری راہ کو ہوا میں اڑا کے ایسے کر دے گی جیسے کبھی ہم تھے ہی نہ, آئے ہی نہ تھے. کَأَنَّ الشَّيْءَ لَمْ يَكُنْ, اس طرح آپ دیکھیں کتنا بڑے وجود بیٹھے ہیں اور میں ایک وجود بیٹھا ہوں. اللہ کی قسم ہم پہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ دنیا میں طارق جمیل بھی کوئی آیا تھا اور دنیا میں ہمدرد یونیورسٹی بھی کوئی تھی اور اس کا کوئی بنانے والا تھا. ایسے ہم مٹا دیے جائیں گے. کوئی چنگیز خان کی قبر تو دکھا دے, دنیا کا سب سے بڑا فاتح اس کی آج کوئی قبر دکھا دے, کوئی ہلاکو خان کی قبر دکھا دے ساری دنیا کو خاک و خون میں لوٹا دینے والا, کوئی سکندر یونانی کی قبر دکھا دے اور کوئی ذوالقرنین کی قبر دکھا دے جس کو اللہ کہہ رہا ہے فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس, مغرب کے آخری کنارے پہنچا, حتى اذا بلغ مطلع الشمس, مشرق کے آخری کنارے تک پہنچا, اپنی فتوحات میں ذوالقرنین سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں گزرا جس کی قرآن گواہی دے رہا ہے کہ طلوع شرق سے لے کر طلوع غرب تک اس شخص نے گھوڑے دوڑائے اور سمندر کیا اور دریا کیا اور پہاڑ کیا, چوٹیوں کو روند ڈالا اور سارے میدانوں کے سینوں پہ اس کے گھوڑوں کی ٹاپ کی دہل تھی اور آج اس کی قبر کا بھی نشان کوئی. تو کیا یہ مر کے مٹی ہو جاتے ہیں؟ کیا مر کے ختم ہو جاتے ہیں؟ میرے بھائیو اگر مر کے مر جانا ہے تو آپ بھی جو چاہے مرضی کریں اور ہم بھی یہ تبلیغ کا جوا اپنی گردن سے اتاریں اور ہم بھی جا کے اپنا ذمہ دارہ کریں. لیکن اگر مر کے موت ہمیں مارتی نہیں اور ایک نئی زندگی میں داخل کرتی ہے تو اتنا بڑا مسئلہ ہے اور آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہوں تو کتنی بڑی حماقت کی بات ہے. چند دن کی زندگی ہے, پتہ نہیں کب انسان مٹ جائے مر جائے. یہ تو دنیا کے حادثات ہیں کہ اولاد جوان ہوتی ہے اور ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہمارا سہارا ہمیں مل گیا, اب ہمیں یہ ہماری خدمت کرے گا اور ہمارا سہارا بنے گا, اور اگلے دن کیا دیکھا کہ سہارا ٹوٹا پڑا قبر میں جا رہا اور بوڑھے ماں باپ پڑے چارپائی پہ کھانس رہے. یا آپ دائیں بائیں دیکھتے نہیں یہ واقعہ. تو آپ ایک ایسی محنت میں لگے ہوئے ہیں جس کا نفع یقینی نہیں ہے, جس کا نفع یقینی نہیں ہے. لیکن جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, بحیثیت مسلمان ہونے کے مسلمان مرد عورت بن کے زندگی گزارنا, اس کا نفع مجھ سے لکھوا لیں, میری کیا اوقات ہے. قرآن اٹھا کے دیکھیں جو اللہ کی بات ہے, ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے بھی سچا کوئی ہو سکتا ہے, مجھ سے سچی بات بھی کسی کی ہو سکتی, کہ اللہ سے بڑا, پھر اللہ سے بڑا بھی کوئی مہربان ہو سکتا ہے کہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرے. 70 کا مطلب عربی زبان میں 70 نہیں, لا محدود ہے. جیسے ہماری اردو میں ہے 100 دفعہ تمہیں کہا تم نے نہیں سنا. کیا مطلب؟ کہ 100 دفعہ کہا ہے, 90 دا 100. نہیں نہیں مطلب بہت دفعہ تمہیں کہا ہے اور تم نے نہیں سنا. تو جہاں عربی میں 70 کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہے لا محدود. تو اللہ کو اس بندے اور بندی سے جو محبت ہے وہ لا محدود ہے. کیا مسلمان کیا کافر؟ کافروں سے ہے تو نبی بھیجے کہ جو ان کو سمجھاؤ. ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا, ان کی عادت تھی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. سب سے پہلا انسان جس نے مہمان نوازی کی سنت کو جاری کیا ابراہیم علیہ السلام. تو انہوں نے کھانا رکھا تو اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور نوالہ توڑا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھو. کہنے لگا میں تو جانتا ہی نہیں اللہ ہے کون. تو ابراہیم علیہ السلام نے سامنے سے روٹی اٹھا لی. کہا تو ایسا آدمی کہ اللہ کو نہیں جانتا, اٹھ جا میں نہیں کھلاؤں گا. وہ اٹھ کے جب چلا تو جبریل علیہ السلام آ گئے اللہ تعالی کا پیغام لے کر کہ اے ابراہیم, منکر تو میرا تھا 70 سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی، ایک وقت تیرے پاس بھیج دیا تو ایسا بخیل ہو گیا کہ روٹی نہیں کھلائی، اسے واپس بلاؤ کھانا کھلاؤ. جو کافر پہ ایسا مہربان ہو. ابراہیم علیہ السلام پیچھے سے بھاگے، کہا بھائی واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، کھانا کھا لو. کہا کیوں؟ کہا میرے رب نے تیری سفارش کی. کہا اچھا، تیرا رب ایسا کریم ہے، میں اسے مانتا نہیں پھر بھی میری سفارش کرتا ہے، چلو مجھے بھی اس کا کلمہ پڑھا دے. مسلمان بھی ہو گیا، ہدایت بھی مل گئی. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیو، اللہ کا بن کے چلنا یہ وہ نفع ہے جو آپ کے ہاتھ سے کوئی نہیں لے سکتا. اور باقی جو دنیا کے نفع ہیں، تو شیر شاہ سوری کی ایک بات ہے جو آج دنیا کے 99% انسانوں پہ صادقہ تھی. جب اس نے دلی کو فتح کیا تو یوں کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، پڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813، یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ، بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح. دکان نمبر 4B پریری اسٹریٹ، صدر، کراچی. فون نمبر 7237087.